کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. رب دی آیت دما قبل سردار مخ کی آیت کی صفات او حالات اللہ تعالی بیان کل کافران نوز دی آیت کی اللہ تعالی زورن ذکر کئی پا کپر بانی سرد وجود دا دلائلونا دلائل موجود دی بیام تاسو کفر کوئی نو اللہ تعالیٰ پاغی بانی زور نہ ذکر کئی کئی پتک پرون باللہ سرنگی کفر کوئی تاس پر اللہ تعالیٰ بانی وکنتم امواتا اووی تاسو نش کئی پا دا راجی دا پارا دا کل راجی پا دی کئی دا مانا دا انکار او دا زجری لکہ با دی آیت کیم دا مانا مراد دا او قرآن کریم کی لفظ دا کئی پا دری اتیا کرت راغ لے دے کئی پا لفظ قرآن کریم کی دریات یا کرت راغلے او کل راجی پا مانا دا مانا دا اقرار با پدی کی موجود دی افلا ینظرون الی الابل کئی پا خلقت ای دا خلق نگوری چی اللہ تعالی دا او خان سنگ پیدا کردی دی نو آل دا کرا کئی پا نمرات کئی پا اقراری دی سورة الغاشیہ واللسم اتلسم نلسم آیت کی ودغرش او کئی پا کل راضی پا مانا دا انکار او دا زجر سره لکه دیزه کی دا انکار او دا زجر مانا مراد دا او کئی پا کل راضی دا تعجب دا پار راضی کلا لکه ملا علی قرآن رحمت اللہ علی پا خپل تفسیر کی ذکر کردی تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کی اغوی وی هذه کلمت تعجیب وی دا کلمه دا تعجب دا کئی پا لفظ چره نو دا قرآن کریم کی چر آغلی دا تعجب دا پار راغلی دی خو بیا وی متضمن لانکار و تعذیب خو دې کې معنا د انکار او د تعذیب هم شته دی الله تعالی ادب ورکې د سیمه کوي کنه تاسو د سیولې کوي کای بتک پورو ناصرنګ کوبر کوي تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم اموات او حال دار چې وای تاسو نش وکنتم امواتن او وای تاسو نش کای بتک پورو نا ابن کثیر رحمت الله علی دو معنی د دې ابن کثیر رحمت الله علی او معنا ذکر کړی دا کئی پتا عبدونا معاہو غیرہو تاسو سرنگی دا اللہ تعالی سر بل سوک پا عبادت کے شرک کوئی کئی پتا عبدونا معاہو غیرہو دا اللہ سر سرنگی بل سوک پا عبادت کے شرک کوئی او معالم التنزیل والا مانا کری دا کئی پتا کپرونا بعد نسب الدلائل و وضوح البرہان کئی پتا کپرونا بعد نسب الدلائل دلائل چی دے دا اللہ تعالی پا توحید بانی موجود دی بیا تا سنگی کپر کوئی پا اللہ تعالی بانی بعد نسب الدلائل و وضوح البرہان معالم التنزیل دا غمانہ کړی ده سرنګی تاسو کو پر کوي په الله تعالی باندې د الله تعالی سره په عبادت کې نور خلق شریکان کوي وکنتم امواتن او حالدار چې تاسو نشوي دي چې موت په معنا د نشوالي سره ده دا معنا خو وکوله خو لیکن حواله نه معلوم نن مې او ته حواله را پیدا کړل وکنتم اموات او تاسو نش لم تکونو شیئا تاسو هیڅ شی نه وای موجود تاسو تفسیر ماوردی دا غمانه ذکر کړی دغه فاحیاکم نجوندی کړی الله تعالی فاحیاکم پیدا کړی الله تعالی تفسیر ماوردی وای احیاکم دی کی په معنا د خلقکم سره دی الله تعالی پیدا کړلای تاسو نشوي او الله تعالی پیدا کړلای دا انسان چې دی دا په شکل د سکیو دا په عناصرو دا غذاګانې وی نطفه وا دا انسان نشو بیا الله تعالی چې دی دا انسان پیدا ک ثم یمیتکم بیا بملکی تاسو ثم یحییکم بیا بجندکی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا بخاص اللہ تعالی تا وګرځولای شی تاسو بیا اللہ تعالی تا وګرځولای شی انسان نشو پا احیاکم نو انسان اللہ تعالی جوندیک د مور په خېټه کې به روح واچو سلور میاشتې بعد دا د مور په خېټه کې د ماشوم جوندیکي په دې کې روح اچولې کی ثم یمیتکم د دې موت نو مراد چې دی دغه مرگ دی بیا عام مراد دی اعلانو شی پلانې مړ شوی دی خدای مو بخه جنازه درا شی تاسو نو دغه مرگ دی ثم یحییکم بیا به جوندی کی الله تعالی تاسو د دې حیات نو مراد بیا جوندې دوباره قیامت کې چې دا ټول خلق به بیا جوندی شي ثم الیه ترجعون او بیا به الله تعالی ته ورګرځولې شي د پاره د حساب کتاب د آیات یو تفسیر دادی او دا تفسیر جمهور مفسرینو کړی دی یو قول د مفسرینو بل هم شته دی خواغه تاسو دنه کوم مصداقی نه تیر شي دا چره اسخ قول دی جمهور مفسرین قول دغه دی او که تاسو یو سوالو کې نه زو معمولی تاسو یو زین ته خبر درواچو ما او بیا دغه ځان له تفسیرونه کتلې شي او وضاحت پکولې شي د قبر جن بیا شو دا تفسیر چې مونږ وکړو نو دا خو دسی تاسو ته ویل الله تعالی دا انسان ژوندې کله کوم غو تاسو ژوندې یو بیا به الله تعالی وجنی لکه دا خلک چې مړه شوی دي قبرونه کې پراته دي مونږ تاسو به مړه کیږو بیا به الله تعالی ژوندې کوي په قیامت کې او بیا به الله تعالی ته ور وګرځيږو دا تفسیر جمهور مفسرین ذکر کړی دی او مقصد یې دغه دی نو تاسو ته ما ویل چې بیا د قبر جون پکې رقم دینه راغی کې قبر جون خوم پکې شته دی نو تاسو ته مختصر خبره کوم نور بیا ځان له تفسیرونه وګورئ د قبر بنا په قول د مفسرینو باندې حیاتی برزخی چاغی تر قبر زندگی ویل کېږي نو هغه دی آیات کې نه ذکر شوی یا په بل تفسیر باندې پکې ذکر شوی دی نو هغه غیر مستقل زندگی دا دی وجه نه غره ذکر شوی بس لنډه خبره مې ته وکړه هغه غیر مستقل زندگی دا د انسان کره دنیا ژوند دی دا مستقل دی لکه ډیر عمر دی اتیا کال دی پنځه اویا دی شل کال دی دوه سوه کال دی دغه سی بیا اخیره ژوند چیرې دا په محشر کې نو هغه بیا دائمی ژوند دی او د قبر دا ژوند چیرې دا غیر مستقل ژوند دی ځکه غنه ذکر شوی بس خبره خلاصه شوله نو بیا سوال دا راځي چې دغه په قبر کې چې انسان ته عذاب راځي او یا چې هغه ته نعمتونه راځي چې په حدیث کې هغه راغلي دي نو هغه بیا څنګه کیږي نو په هغه کې ډېر اقوال دي نو په سرینو خود تفسیر پرې مسله باندې پوهه کوم په هغه باندې ځان پوهه کوي په دنیا کې د انسان د بدن چې دی د اصل دی او روح د دې تابع دی خبر باندې پوه شولې په دنیا کې د انسان بدن اصل دی او روح د دې تابع دی په قبر کې اصل روح دی او بدن چیرې دا تابع دی او په قیامت کې بدن او روح دواړه اصل دي دا مو په سرینو ذکر کړی دي زر ته خلاصه خبره کوم صرف په دنیا کې د انسان بدن اصل دی روح تابع دی ځکه دا روح چیرې زیده انسان نه په قبر کې روح اصل دی او دا بدن تابع دی دا یو عارضی شی دی او په قیامت کې بیا چې کوم اخیری ژوند دی نو په کې روح او دا سه بدن دواړه سری اصل دی هغه مقصود دی وسا په قبر کې چې انسان دا نعمتونه احساس کوي چې الله تعالی ته نعمتونه ورکوي او یا هغه ته په قبر کې عذاب ملاويږي نو دا څه ته ملاويږي نو تاسو ته ویل چې په قبر کې اصل روح دی او بدن څه دی دا تابع دی نو دی وجنه ډیر علماو دا لیکلي دي چې په قبر کې چې انسان مړ شو نو دا روح د عذاب او یا نعمت دا روح ته ملاويږي او که بدن ته ملاویږي نو بیا د روح تعلق د دغه سره شته دی د بدن سره شته دی خو لیکن مستقلا نه دی دومره تعلق یې سره شته دی لکه څنګه چې اسمان کې بر نور دی او لاندې د ځمکې سره تعلق شته دی مونږ یې نن ګرمي ده نور راوخته نو نور په کم ځای کې لري او ته وای نور لګیدلې ده دا نور لګیدلې په څه باندې په ځمکه باندې لګیدلې وای نور راوخته نور چیرې لګیدلې نو دا بر دی خو تعلق یې شته دی لاندې د ځمکې سره نو دغه سی روح چې دی یا په سجین کې دی یا په علیین کې دی خو د بدن سره دومره تعلق شته دی چې صرف دا احساس د نعمت او احساس د عذاب پکې کولی شي او زمونږ خو الحمدلله دا عقیده هم شته دی که په دې بدن کې روح نشته دی که ته وایې چې دا احساس نشي کولی زم الله تعالی چې پکې احساس پیدا کوي الله تعالی ولا عذاب ورکولی شي الله تعالی په قدرت لري الله تعالی که دغه روح پکې نشته دی الله تعالی ولا عذاب هم ورکولی شي نعمتونه احساس هم الله تعالی کولی شي بس الله تعالی پرې باندې قدرت لري خو مار ته خلاصه ویل چې کتابونه پسې ګوري دا ډیر لوی بحث غواړي خو مار ته دغه خبره وکړل کای پتک پرون بالله سرنګ تاسو کوپر کوي په الله تعالی باندې یعنی انکار مکوي کوپر مکوي الله تعالی زجر ذکر کوي یا ډیر زیاتره تعجب خبره ده چې دا الله تعالی په توحید باندې دلایل شته دی بیا هم تاسو شرک کوي کوپر کوي دا خو ډیر تعجب خبره نه ده و کنتم اموات او حال دار چې وای تاسو نش فاحیاکم نو پیدا کړل الله تعالی الله تعالی د کی روح واچ او ثم یمیتکم بیا به وجنی تاسو بیا به ملکی تاسو ثم یمیتک ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا به خاص الله تعالی ته وګرځولای شي الله تعالی ته بیا وګرځولای شي د سره پاره د حساب کتاب د پاره بیا ورشي الله تعالی ته ورشي الله رب العالمین دې زمونږ استاد سره آسان حساب کتاب وکړي ډیر زیاته ګرانه خبره ده ډیر زیاته ګرانه ده شیخ د شاپور رحمت الله علیه ویل وای که په حساب وي زمې نشته او که په احسان د خواږه جانان بیم که په حساب کتاب شي والله که زمونږ استاد زید الله سره وشي که په حساب شي والله که زمونږ په جنت کې زی وشي او که په احسان وي نو بیا به د خواږه جانان نیم سمانه ده بیا به مونږ او تاسو د الله تعالی یو مونږ به د الله تعالی میلمانه یو مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګری یو. نو الله محاسبنا حساب یسیرا، الله تعالی زموږ سره آسان حساب وکړي. الله تعالی مونږ ساده حساب کتاب نه یو، که په مونږ باندې ستاسو سخ حساب را باندې ستاره، الله تعالی زموږ د اعمال هیڅ شیم نه دا باسي جوړ شي. الله تعالی مونږ سره آسان حساب کتاب وکړي. حدیث کې راغلی دی آسان حساب دا دی، الله تعالی به یو بنده ځان تر نږدې کې، الله به ته وایي اے بنده تا دا ګناه کړی و کنه، دا به یو کړی مو پلانې دې کړی و کنه، او کړی مو پلانې وې، او کړی مو پلانې دا ټولې مې کړی. حدیث کې راغلی دی دا انسان به داسې راغونډ شي، دا به چې زه لاړم بس تباه شوم، غرق شوم، بس ختم شوم. الله تعالی به ته وایي اے زما بنده، په دنیا کې ویل باندې پرده راچولې وه، زه ته مې معاف کړلې، ته زما بنده یې معاف مې کړلې. زه دې ته آسان حساب وایي. دا انسان به وایي چې الله او دا ګناه مې کړی، دا پلانای پلانای پلانای دا ټولې مې کړی دي، او انکار کولی نشي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، چې تا کوم اعمال کړی دي که په خوله باندې انکار وکړي، دا لاسونه به خبرې وکړي، دا خپې بر باندې گواهی وکړي، دا ځمکه بر باندې گواهی وکړي، انکار خو ته نشي کولی. خدا بنده وایي چې الله تعالی ما دا ګناهونه کړی دي، الله به ورته وایي چې په دنیا کې ور باندې پرده چولې وه، شرمولی مې نه وي، رسوا کړی مې نه وي، ذنب ته مې معاف کړلې، الله تعالی مونږ معاف کړه. او ګران حساب دې ته وایي، الله تعالی به د بنده نه تپوس وکړي چې پلانې ګناه دې کړی ده کنه، او کړی مې ده، پلانې دې کړی ده کنه، او کړی مې ده، انکار خو نشي کولی. الله به ورته وایي چې ولې دې کړی ده، الم یاتکم نذیر، ولې تا د پیغمبر نه راغلی، آیا تا ته د الله تعالی کتاب نه راغلی، تا ته د الله تعالی د دین چا نو بیان کړی، تا ولې دا ګناه کوله، چې الله د ته داسې ویل چې ولې دې کړی ده. بس دا انسان ته به بربر شو. الله تعالی اللهم حاسبنا حساب یسیرا، الله زموږ سره آسان حساب وکړه. الله تعالی مونږ سره ګران حساب نه وي، الله تعالی مونږ د ګران حساب نه بچ کړه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. دی آیات کې الله تعالی مخکې الله تعالی یو نعمت بیان کا، تاسو نه شوی الله تعالی شته کړلای. نو دی آیات کې الله تعالی دویم نعمت بیانای چې د دې تعلق دی د ابقا د انسان سره. الله تعالی ژوند دی کړی، الله تعالی د باندې وس دسی مهربانی کړی دی چې تاسو یې ژوند دی ساتلی، ستاسو لپاره د ځمکې شایان الله تعالی پیدا کړی دی، د ستاسو د پیدې لپاره الله تعالی د ځمکې شایان پیدا کړی دی. هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی، خلق لکم چې پیدا کړی دی ستاسو پیدې لپاره، ما فی الارض اغه سوچ بزمکه کې جمیع انټول پر بزمکه کې سدی، الله تعالی دا ټول ستاسو پیدې لپاره پیدا کړی دی. لکم کې دا لام د انتفاع لپاره دی. مولا لقرهۃ علی خپل تفسیر کې ذکر کړی دی، لکم یعنی لاجل انتفاعکم، پر بزمکه کې چې الله تعالی سو پیدا کړی دی نو دا ستاسو پیدې لپاره پیدا کړی دی. تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کې دغه ذکر شوی، تقریبا ټول دغه معنا کړی ده. تفسیر مدارک هم دغه معنا کړی ده، لاجل انتفاعکم، لاجلکم ولانتفاعکم. دغه سی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی ده، تفسیر شربینی دغه معنا کړی ده، ټول دغه معنا کړی ده. هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی، خلق لکم چې پیدا کړی دی ستاسو د پیدې لپاره، ما فی الارض اغه سج بزمک کړی جمیعا ټول، دا ټول هر څه ستاسو پیدې لپاره دی. نو اس دې کې یو سوال وکړ، یو دغه جواب، زمکه کې خو الله تعالی ازغی پیدا کړی دي، ماران لړمانان الله تعالی پیدا کړی دي، او دغه سی لیوان او سپی او دغه سی خطرناک خطرناک چیزونه الله تعالی پیدا کړی دي، الله وی دا ټول ساسو را پیدا لپاره دي. نو په مار او په لړم کې اوس موږ څه پیدا رچ الله تعالی دا پیدا کړی دي، او الله وی دا ټول ارڅ ساسو را پیدا لپاره دي. نو موږ په سرینو لیکلی دي، انتفاع عام ده، پیدا عام ده، کو دنیوي پیدا یې او کې دینی پیدا یې، ک دنیوي پیدا یې او ک دینی پیدا ده. نو که پرې بعضی سیزونو کې دنیاوي پیدا نشته ری، خو لیکن په هغې کې دینی پیدا شته دی. یو دینی پیدا په هغې کې دا ده چې د الله تعالی دا دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې. مار ته وګورئ، مار چې دی نرم شی دی او رسۍ ده، اوس ته په دې کې سوچ فکر وکړه چې الله تعالی په دې کې دا زهر څنګه چول دی، دا څنګه شی الله تعالی پیدا کړی دی. بیا هغه پوستکي ته وګوره، بیا د دې غاښونو ته وګوره چې چلو هغه زهریلی دغه ته وګوره، بیا دې لړم ته وګوره چې هغه څومره تیز روان دی او لکه یې په ځان باندې رړولې دی، او بیا ته هغې الله تعالی ول څنګه قوت ورکړی دی، او الله تعالی ول څومره روح ورکړی دی. که دې ځای کې اوس یو دغه راوغورځېد لړمه، تاسو ټول به پاسېدلی یې. نو خلک څه وایه، د میخې نه خلک نه یریږي، او د یو لړم نه خلک یریږي، د یوې میخ نه څومره لړمانن جوړېږي، لړم دومره شی دی خلک تیریږي او دا غټه میخه یې خلک تنیریږي او مړه سي میخه ده. نو خلق لکم ما فی الارض جميعا نو کبه دي کې دنیوي پیدا نشته رې خلی کې دینی پیدا پکې دار چې دا دلالت کوي په توحید الله تعالی باندې. ته وګوره ایوی زندی ته وګوره تر زندی څومره خپې دي الله تعالی څنګه عجیب شی پیدا کړی دی دغه بیا څنګه روان دی. نو دا دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې. الله تعالی درې ټول سيزونو خالق دی. بیا دسی دنیا کې نور سيزونه ګوره نو بس الله تعالی دا پیدا کړی دی. یو بل معنا په سرینو ذکر کړی دا وای دا پدې کې دینی پیدا دار چې پدې کې تذکیر د آخرت دی، تذکیر د جنت او د جهنم دی. پرې کې ولی په حدیث کې فراغلی دی کنه په جهنم کې ماران دی، لړمانان دی، پلانې شه دی، پلانې شه دی. نو دا سيزونه پیدا کړی دی چې ته خو ویني کنه چې دا مار دی د دنیا د یو مار نه چې دغه وړوکه معمولی مار دی او ته دغه نه تختی دومره منډې ته وهي چې په جهنم کې په اور کې دنه نه ای په جهنم په اور په تابوت کې ته بنتلې شوی په عملی ممدده. په قران کې الله تعالی دا ذکر کړی دی جهنم اور په پیپونو کې لري، په پیپونو کې وړي بن کې لاندې طرف او بره طرف ته بن شوی دی او بیا په ماران هم پای کې پیدا شي. نو دې لپاره پدې کې پیدا شته دی چې الله دې لپاره الله پیدا کړی دی چې جهنم هغه مونږ ته رايات شي. الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم دغه نه د دنیا د ټوله نه بچو ساتي. دغه سیل لمانان دی په جهنم کې داسې لمانان دی لکه د اوخانو په مقدار باندې پدې کې لمانان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. نو زه تاسو ته یو حواله ویم د دې دغه لپاره د دې ترجمه لپاره بیا ځان لپسې تفصیلات ګورئ. علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې لیکلی دی هو الذی خلق لکم ما فی الارض لکم یعنی لانتفاعکم به فی دنیاکم و دینکم. پدې کې ستاسو د دنیا پیدا شته دین پدې کې ستاسو د دین پیدا ده. نو زه دغه دین پیدا مې ته ویل لپاره پغې کې اوس تفصیل نشته ری بیا خو تاسو ته ما وضاحت وکړ کنه د دین پیدا پکې دغه ده چې دا دلالت کوي د الله تعالی په توحید باندې او دا دلالت کوي په دې باندې چې دا سيزونه په جهنم کې لري یا بعضي سيزونه په جنت کې لري. نو تاسو پکې سوچ فکر وکړئ چې جنت والا جوړ شي ځان د جهنم د دې سيزونه نه بچ کی. خلق لكم ما في الارض ثم استوى الى السماء او بیا اراده وکړه الله تعالی اسمان ته وسواهن نو برابر جوړ کړل سبع سماوات او اسمانونه. اسمانونه ته وګوره الله تعالی وا اسمانونه برابر کړی دي او هو بكل شيء عليم او غ الله تعالی په هر څه باندې پوهه دي. ثم استوى بیا الله تعالی قص کړی دي اراده یې کړی دي اسمان ته. د استوا پنځه معنی د ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی بیان کړی دی پنځه معنی هغه بیا ځان نه الته کې وګوري چې د استوا سو معنی دی پنځه معنی دی. خو دې دی کې دو معنی دا برابر دی. یو معنی دار چې دې دی کې استوا په معنی دا اقبلا وتوجه بیا الله تعالی متوجه شو الله تعالی خپل توجه کړل اسمانونو طرف ته چې ځا اسمانونو جوړ کما. نو فسواهن برابر جوړ کړل الله تعالی سبع سماوات و اسمانونه. یو معنا د غره چې دې دې کې په معنا د توجه او په معنا د متوجه کېدل سره دی. دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا دې دې کې وای پنځم معنا مراد ده. دې دې کې استوا په معنا د ارتفاع سره دی. بیا الله تعالی علو او چتواله کړی دی اسمانونو طرف ته. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا ذکر کړی دی. امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دی وای استوا په معنا د اقبله سره دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے کہ معنی کڑے دا ابو العالیہ نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کڑے دے وہ استوا پہ معنی دا ارتفاع سره دے. بیا اللہ تعالی اوچت شو بیا اللہ تعالی ارادہ وکلا بیا اللہ تعالی توجہ کلا اسمان طرف تا نو اللہ تعالی و اسمانونه برابر کلا اللہ تعالی استوا وکلا بیا اسمانونو تا دے سمانہ دا. نو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور ډیر مفسرین دغه قول ذکر کړی دی د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. الاستواء معلوم وکیفیتها مجهول والایمان به واجب والسؤال عنها بدعه. د استواء په باره کې وته ایمان لري دا فرض دی. الله تعالی په خپل عرش باندې استواء کړی دی. الله تعالی اسمانونو طرف ته استواء کړی دی. نو د استوا معنا خوشته دی یا اقبلا یا توجه یا اراده یا ارتفاع هر معنا چې د معنا خوشته دی. خو لیکن د دې کیفیت مجهول دی چې الله تعالی څنګه استوا کړی ده. نو کما یلیق بشانه د الله تعالی د شان سره څنګه مناسب ده. او په دې خبره باندې ایمان لرل دا واجب دی. ایمان په دی باندې ساتل فرض دی چې الله تعالی استوا کړی دا او د دې په باره کې ته پوسونه کول دا بدعت دی. نو څوک چې دې ته پوسونه کوي دا غلوې بدعتي دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو د بدعتونو بچو ساتي. سبع سماواتین الله تعالی و اسمانونه پیدا کړی دي و عددونه اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي بغیر د کوګوالی نه بغیر د تفاوت نه پاره کې الله تعالی ولر داسې عجیب رنگ ورکړی دی اسمان تر چاته ظلم نه توریږي اوس که تک سور رنگ نو هغه په سلی باندې سی بازی بدغونت کې لګي او الله تعالی ډیر عجیب اسمان پیدا کړی دی ډیر عجیب ذات دی الله رب العالمین. کله قران کې بیا الله تعالی دسی وای خلق سبع سماوات طباقا کله الله تعالی د اسمانونو صفت ذکر کړی دی طباقا چې د طبقه طبقه دی سورۃ الملک کی براشی دریم نمبر آیت کی نو کله الله تعالی ذکر کړی دی طرائق ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق نو سبع طرائق الله تعالی کله ذکر کړی دی سورۃ المؤمنون کی براشی ولسم نمبر آیت کی کله الله تعالی ذکر کړی دی شدادن دا و اسمانونه دی خډیر سخت دی ډیر جت مضبوط الله تعالی پیدا کړی دی سورۃ نبا کی براشی دولسم نمبر آیت کی و بنینا فوقکم سبعا شدادا الله تعالی و اسمانونه پیدا کړی دی خو لیکن ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی. بعد بی دین خلکو د دې وضاحت کړی دی غلط قول ذکر کړی دی وای دا اسمان چې دی وای دا اسی هواګانی دی او اسی مدارونه دی وای دا اسی او گیس دی وای زمونږ د نظرونو انتها ده بس وای دینه پورته زمونږ نظر نه ښکاری بس دغه د نظر انتها ده چې رشین وندګی شی مونږ ته ښکاری دا مسلمانان نه دی چې دا قول کوي نہ مونږ خو زمونږ استاد په قران باندې ایمان دی الله وی ما و اسمانونه پیدا کړلی دا جسم دی جسم او الله وی بیا سخت جسمونه دي د سیم نه لري چې دا سی او بیکاره شی دی چې دا خطر او بیږي سبع طرائق سبعا شدادا او دغه سی سبع سماوات انطباقا الله تعالی دا جسمونه پیدا کړلی نو زمونږ استاد دا عقیده ر چی اسمانونه الله پیدا کړی دي دا و اسمانونه دي او دا جسمونه دي او یو کلک شی دی چې الله تعالی پیدا کړی دی نور الله تعالی ته علم دی خدا بنوي چې دا اسی یو هوا ده یا اسی یو گیسونه دي او یا زمونږه نظر انتها ده نه نه الله تعالی دا پیدا کړی دی قران کې الله تعالی مونږ ته دا ذکر کړی دی الله رب العالمین دې زمونږه استادو د ایمانونو حفاظت وکړي. دا قران کریم یو قانون دی دا ذکر کوو کله چې الله تعالی خپل حاکمیت او خپل توحید الله تعالی ثابتوي او یاد قیامت ذکر الله تعالی کوي نو الله تعالی په خپل صفاتونو کې دو صفاتونه الله تعالی ذکر کوي. دا قران وګوره عموما په قران کې دا غسه راځي یو چې الله تعالی خپل توحید ثابتوي خپل حاکمیت او خپل حکومت الله تعالی ثابتوي او دویم چې قیامت مسله کم ځکه ذکر کیږي نو عموما تاسو وګوره دو صفاتونه ود الله تعالی ذکر شوی یو هغه صفت د الله تعالی چې هغه په قدرت باندې دلالت کوي او دویم هغه صفت چې هغه دلالت کوي په علم د الله تعالی باندې دا دو صفتونه الله تعالی ذکر کوي. نو علما او مفسرین ذکر کړی دي وای دا دو صفات د الله تعالی چې بیانېږي نو په دې کې اشاره ده دیتا چې د الله تعالی د ټولو صفاتو مرجع دا دو چیزونه دي العالم بكل شيء هو الله په هر چیز باندې عالم الله تعالی دی نو القادر على كل شيء هو الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی الله تعالی دی دا دو صفات دا الله تعالی دی دا الله د حاکمیت د پاره دا الله د قانون د پاره او د قیامت د ثبوت د پاره دا دو صفاتونه د الله تعالی ذکر کیږي ستا په هر څه باندې الله عالم دی ستا په هر څه باندې قدرت لرونکی الله تعالی دی نو دا غیر الله قانون به ځکه نه منو چې دا غیر الله چې دا کومه ټرمپ دی او بل دی او بوش دی او دا نور چې څومره فرعونیان تیر شوی دی اوس پرې دنیا کې موجود دی دا څومره طاغوتیان موجود دی نو نه د دیو علم کامل دی او نه د دیو قدرت کامل دی نو ځکه وردی قانون او د دیو نظام نه منو. نو ګورې قران تر شي وسه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الله تعالی چې قدرت بیانېږي قدرتونه د الله تعالی بیان شول د اخر آیات کې الله تعالی بیان کل و هو بكل شیء علیم الله تعالی په هر چیز باندې عالم دی نو قدرت او علم د الله تعالی دا دو چیزونه داسې دي چې دا د الله تعالی د حاکمیت د پاره او د توحید د ثبوت د پاره او د قیامت د ثبوت د پاره د دو صفاتونه الله تعالی خپل ذکر کوي. الله رب العالمین دې زمونږ او استادو د عقیدو حفاظت وکي. عالم صفت د الله تعالی په قران کریم کې یو سل دیرش کرته د الله تعالی په صفت کې راغلی دی. او اعلم صفت د الله تعالی په قران کې نه کړه تر اغله دي او علام صفت د الله تعالی په قران کې سلور کړه تر اغله دي علیم یو سل دیرش کړه تر اغله دي اعلم چیرې نه کړه تر اغله دي او علام چیرې د الله تعالی په صفت کې دار اغله دي نو دا سلور کړه تر اغله دي الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق نصیب کړي دعا وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين دے قرآن کریم چې څومره علمونه دی الله تعالی مونږ پر خپل کتاب باندې پوهه رب العالمین په دې قرآن باندې مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړه رب العالمین دې قرآن دا وینا الله تعالی دې تناستر دی اوریدل مونږ ټول مؤمنان مسلمانان ته آسان کړه الہ العالمین دې قرآن دا نظام په ټول دنیا باندې عام کړه رب العالمین چې دې قرآن څوک دشمنان دی الله تعالی ته هدایت وکړه الله که هدایت او تقدیر کړي الله تعالی نیس نابود کړه الله تعالی خپل عذابونه قهرونه پیراول اے رب العالمین دې قران د صحیح وینا توفیق مونږ ته نصیب کړه الله تعالی پر قران باندې د عمل کولو توفیق مونږ ته نصیب کړه اے رب العالمین ست پیغمبر ویل دي چې د قران به شفاعت کوي په قیامت کې الله تعالی د دې شفاعت مونږ ته نصیب کړه اے رب العالمین چې دې قران کم خواږه دي الہ العالمین په دې کې کم خواږه تای خو دي الله تعالی غزم مونږ نصیب کړه الله تعالی هم پرې باندې پوهه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و سلم